Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 55 minutter med Tine Jersing Knudsen. Mere end en tredjedel af de børn i Danmark, der har autisme, går ikke i skole. Det viser en ny undersøgelse fra Autismeforeningen, kan vi fortælle i programmet i dag. De går derhjemme i stedet, og ofte så må forældrene droppe deres arbejde for at kunne passe dem. Der er tale om hundredvis af børn, og det er rystende i et land, hvor vi jo ellers har en lov om, at børn skal gå i skole. Det er også rystende, fordi det ikke er noget nyt. Det er en tendens. I 2017 og i 2016 stod det nemlig mindst lige så slemt til. Politikerne er enige om, at det er for dårligt, og der skal gøres noget ved problemet. Men hvorfor er der så ikke sket noget? Det forsøger jeg at få et svar på i 55 minutter i dag. Du lytter til 55 minutter på Radio 24/7. Forstå dagens historie på 55 sekunder. Mere end hver tredje barn med autisme går ikke i skole. Det viser en ny undersøgelse fra Landsforeningen Autisme, som Radio 24/7 har fået. Over en årrække er antallet af børn med autisme, der ikke går i skole, bare steget og steget. De venter så længe på at få det rigtige skoletilbud, at mange af dem bliver syge. I dag i 55 minutter taler vi med Valdemars mor. Valdemar er 9 år og går ikke i skole, fordi han blev så dårlig af det, at han ville tage sit eget liv. Vi taler med en Facebook-gruppe, hvor frustrerede forældre strømmer til i disse uger. Du kan også høre formanden for Landsforeningen Autisme kalde behandlingen af autisme diagnostiseret for kommunal mishandling af børn. Så skal vi en tur hjem til 16-årige Emma, der ikke har været i skole i 2 år. Og til sidst spørger vi formanden for Folketingets Socialudvalg, hvornår politikerne får rettet op på det her. Skriv ind på 42 600 247, hvis dit barn ikke går i skole. Ja, og med mig i studiet har jeg en mor til netop en af de børn. Nanna Slotmann, velkommen til. Tak skal du have. Du er mor til Valdemar, der er 9 år gammel i dag. Ja, det er rigtigt. Du er også underviser til dagligt på KVUC på en særlig tilrettelagt HF for unge med autisme og andre diagnoser. Ja. Din søn Valdemar er diagnostiseret med autisme og angst, og han har ikke gået i skole siden sommeren sidste år. Ja, det er rigtigt. Da han var 6 år gammel, der begynder han at mistrives i slutningen af 0. klasse, og fik det så meget dårligt i 1. klasse. Ja. Hvad var det, der skete? Jamen, i slutningen af 0. klasse, der kan vi mærke, at han bliver mere trist, og han er mere ængstelig, og han har det rigtig, rigtig svært. Han begynder at få nogle voldsomme nedsmeltninger, ved vi så nu der, og angstanfald, som kommer til udtryk i enorm vrede, og han truer med at tage livet af sig selv. Han truer med at slå os ihjel. Han truer med... Altså, han truer helt konkret på et tidspunkt med at hoppe ud fra 3. sal, og det er en dreng på 6 år, som er så presset, at han... at det kommer til i at beskade sig selv. Jeg tror ikke, han rent faktisk vil gøre det, men det er de ord, han kan bruge for at give udtryk for, hvor forfærdeligt han har det. Mm. Det er din egen søn, der er 6 år gammel, der siger det til dig, det at han det. Vil slå dig ihjel? Han siger primært, at han vil slå sig selv ihjel, men når han bliver rigtig frustreret, så råber han bare dø. Dø, fordi han har det så forfærdeligt. Og det er jo så det voldsomste, han kan komme i tanke om, det er dø. Ja. Kan du prøve at beskrive en episode for os? Hvordan udfolder det sig? Jamen, det var især, når han skulle sove. Altså, fordi det primære problem var, når han kom hjem, fordi han har holdt så meget på sig selv i skolen, og når han så kommer hjem, så eksploderer det hele, fordi der er han i trygge rammer, så der kan han give udtryk for, hvordan han i virkeligheden har det. Og det var rigtig svært for ham at sove. Om aftenen, det er jo så der, man har tid til at ligge og tænke over, hvad der egentlig er foregået i løbet af dagen. Det er sådan, jeg ser på det. Og så han kunne slet ikke finde ro, og ja... råbte og skreg, og vi prøvede på at finde måder, vi kunne få ham til at falde til ro på ved at spille musik for, om han godt kunne lide. Og der var ikke noget at gøre, og vi vidste jo heller ikke, hvad vi havde med at gøre på det tidspunkt, så det var rigtig svært for os. Vi kunne bare se et barn, der havde det helt forfærdeligt. Så på det tidspunkt her, der arbejder du ikke som underviser på... Det falder cirka sammen. Okay. Jeg starter... Det er bare for at forstå, om du har en ekspertise, der er ligesom... Jamen, det der er, at da jeg... op til, at jeg skal undervise de her unge mennesker, som har diagnoser inden for autismespektret primært, så får jeg jo en grunduddannelse inden for autisme, og jeg læser selv meget op, fordi når man skal finde noget information, så søger man på nettet. Og så lige pludselig, så kan jeg jo se, jamen det er jo det. Det er jo derfor, han har det så svært. Det passer stort set med alle de ting. Og så henvender jeg mig lige så snart, vi får den tanke til skolen og hans lærer, og siger, om vi kan få en aftale med skolens psykolog. Fordi vi mistænker, at hans mistrivsel skyldes angst og autisme. Og så primært autisme på det tidspunkt. Ikke? Kan I så få lov at få en aftale med en psykolog? Det var lidt, altså lærerne, de var meget hurtige til at bakke op om os, men det der med, hvem der kunne sende os videre i systemet, det var lidt kompliceret. For PPR, som er de psykologer, der er tilknyttet skolerne, de mente, at det var bedst, hvis det var vores egen læge, og vores egen læge mente, det var bedst, hvis det var PPR. Men det ender så med, at vi får en henvisning fra både PPR, skolepsykologen og vores egen læge. Det skal så lige siges, inden det, der er min mand faktisk taget på psykiatrisk akutmodtagelse med vores barn, fordi vi aner ikke, hvad vi skal gøre. Og vi kunne jo godt regne ud, at det var et eller andet inde i hans hoved, som der skulle være nogen, der kunne kigge på, som havde en ekspertise inden for det. Men han kommer derud med min søn, som har haft det helt forfærdeligt. Så kommer vi derud, så er han helt rolig, så sender de os hjem, eller sender de dem hjem. Fordi han er rolig nu. Mm. Der bliver vi ikke henvist til nogen, som helst andre. Vi bliver bare sendt hjem med det samme. Kan du prøve at beskrive situationen, der får jeg til at køre ud på skadestuen? Jamen, han er så meget i affekt, og har det så forfærdeligt, at vi simpelthen ikke aner, hvad vi skal gøre, og vi har jo ikke kontakt til nogen, der kan hjælpe os på det tidspunkt. Så altså, derfor... vil det sige, at han kommer hjem fra skole? Og... Jeg kan ikke huske, om det har... Jeg tror, det har måske har været en weekend. Jeg kan faktisk ikke huske, om det har været en weekend eller en hverdag. Det, selvom det ikke er så lang tid siden, så føles det rigtig lang tid siden, fordi der sker så meget, eller ikke sker så meget. Begynder han så at råbe og skrige, eller hvad jamen, gør han? Han, det er meget svært at forklare, men han råber, altså, ja, at han vil gøre skade på sig selv, og han kaster med ting, og vi kan jo godt regne ud, det er jo ikke bare, at han er gal. Vi kan godt regne ud, der er noget værre, men han, og vi kan ikke få ham beroliget. Det er det, der er problemet. Vi aner ikke, hvad vi skal gøre. Og så tænker vi, nu ved vi, at nu har vi en fornemmelse af, at det formentlig er inden for autismespektret. Så derfor tænker vi, det må være psykiatrien, der kan gøre et eller andet for os. Så min mand og Valdemar tager ud på akutmodtagelsen, men som sagt for at vide, at de skal tage hjem, fordi han er rolig nu. Så er det bare ligesom det? Ja, det var det. Mm. Men vores læge skriver så i sin henvisning, at de har været på akutmodtagelsen og er blevet sendt hjem, og det tror jeg også har været medvirkende til, at vi ret hurtigt kommer ind til børne- og ungdomspsykiatrien. Ja, han får jo så diagnosen autisme. Ja, det gør han. Ja. I september. Men hvordan er det, altså, Nana, at have en søn på 6 år, som man så sender i skole, hvor han må holde alle de her ting inde, og så eksploderer han ved at sige, at han vil slå sig selv ihjel om aftenen. Hvordan er det at være mor i sådan en situation? Jamen, det er jo helt forfærdeligt. Man føler sig meget utilstrækkelig, og jeg er jo vant til at opsøge viden og kunne forstå ting ved at undersøge, hvad handler det om, og hvad kan man gøre ved det her? Og så står man i en situation, hvor man har en fornemmelse af, hvad det er, der kan. Men man aner, altså, det er jo også meget sårbart at sidde her og fortælle om, at mit barn, da han var 6 år gammel, troede mig at tage sit eget liv. Mm. For det er jo meget privat på en måde. Men det er også bare så vigtigt at få vist, hvad der er, konsekvenserne er, når et barn inden for autismespektret er i de forkerte rammer. Fordi det er ikke, at han har det lidt skidt, og han skal tage sig sammen. Det handler om så voldsomme trusler, som at tage livet af sig selv. Og om han så ville have gjort det, det tror jeg ikke. Men vi har måttet gå og sørge for, at alle vinduerne var lukket, hvis nu han rent faktisk kunne finde på det. Vi bor på andet sal. Ja, og det er meget, meget det er forfærdeligt. At sidde med et barn, der har det sådan, og man faktisk ikke kan forklare, hvorfor. Mm. Men Nana, Nana Slotmann, mor til Valdemar, der nu er 9 år gammel i dag. Jeg tror måske, at for dem, der ikke har et barn, der er diagnosticeret med autisme, at man må sidde og spørge, jamen, hvordan kan det være, at I kunne vide, at det var skolen, den var galt med, for eksempel? Jamen, det der er, som er, at det er ikke så kendt, kan man sige, men fordi mange vil sige, jamen, det er jo, han reagerer jo ikke i skolen, så det må være hjemme, der er et problem. Men det er blandt forskere og andre, så er det ret kendt, at autistiske børn holder på sig selv, der hvor de, når de er i skole for eksempel, og så når de kommer hjem med trygge rammer, så er det der, de reagerer. Det skal så også siges, at det var kun i starten, han kunne holde på sig selv. Efterhånden så blev han også... ud af reagerende i skolen, og det er jo fuldstændig uhensigtsmæssigt i forhold til alle, ikke bare ham selv, men også den klasse, han sidder i. Men man kan sige, at det vi gjorde, det var, at vi prøvede at gøre, hvad vi kunne i forhold til at skabe noget, hvad vi kunne finde ud af, noget struktur og genkendelighed. Så vi prøvede at få piktogrammer, og vi prøvede at gøre, hvad vi selv kunne, ud fra den viden, vi havde. Men ja, han siger jo også selv, at han ikke ville i skole i en lang periode, hvor han hader skolen, og han siger selv, at han kan ikke rumme, når der er vikar. Han kan ikke finde ud af det, også selvom det er en lærer, han kender. Okay. Så derfor ved vi det skolen. Ja, så begynder han også at forklare det. Ja, det selv. Fordi starten ved han jo heller ikke, hvad der er galt. Og Nana, det der jo faktisk sker, det er, at på trods af, at han bliver diagnosticeret med autisme, at så vil kommunen ikke give ham lov til at komme på specialskole. Altså, hvad kom det så til at betyde for Valdemar, der gik i første klasse på det her tidspunkt? Jamen, det betød jo, at han blev mere og mere angst, og han fik en mild psykose på et tidspunkt, og det vil sige, at han begyndte at se ting, der ikke var der. Det fandt vi lige pludselig ud af, at vi havde en samtale om, jeg kan ikke huske hvad, og så begyndte han at tale om at have set edderkopper. Og så tænkte jeg, nå, det lyder da ikke helt rigtigt. Så jamen, var de der? Nej, det var de ikke. Så jamen, var du bange? Nej, det var han egentlig ikke. Men vi ringer så til børne- og ungdomspsykiatrien alligevel, fordi vi tænker, det lyder ikke særlig godt, at han det er jo synshallucinationer. Ja. Og så får vi at vide fra den fagperson, vi taler med, at det drejer sig om en mild forbigående psykose, som er meget almindelig for autistiske børn, som er presset. Okay. Det er ikke et enkeltstående tilfælde, men det er åbenbart noget, der tit sker, når autistiske børn bliver presset nok. Så han fortæller simpelthen, at han så edderkopper over det hele, eller hvordan skal det forstås? Han så edderkopper på væggen, som ikke var der. Altså store edderkopper. Og det er jo en form for psykose. Ja. Han har også haft tilfælde, hvor han ikke kunne mærke sin egen arm af angst. Altså, hvor han ikke... Han har også haft perioder, hvor han ikke kunne komme udenfor. Mm. Fordi han var så bange for at komme udenfor. Han var bange for alt. Han var bange for hunde. Han var bange for... Bare det der med at komme udenfor, fordi der er så mange ting, der kan trigger hans angst. Fordi han har gået så lang tid i de forkerte rammer, og ikke har fået den hjælp, han har brug for. At han... man får det jo bare værre. Mm. Hans far kan ikke tage fra ham. Mm. Han har også ekstrem eller massiv separationsangst i perioder, så vi kan ikke få ham passet. Han kan kun, fordi det er primært hans far, der har gået hjemme hos ham, fordi han kan jo ikke gå på arbejde, fordi vi har en søn derhjemme. Så han kunne ikke tage nogen sted. Og han har ikke gået i skole siden sommeren sidste år? Nej, han har ikke gået i skole siden sommeren sidste år. Vi har måske, jeg tror, hans far havde været væk fra hjemmet sammenlagt, det ved jeg ikke. En dag højst, fordi han kunne ikke rumme, at han skulle nogen sted hen. Altså Valdemar kunne ikke rumme, at hans far skulle tage væk fra ham. Det er jo sådan, altså massiv separationsangst, og det er jo virkelig som, at så skreg han. Og han ville ikke lade ham gå, og han løb efter ham, og Det må virkelig slide på jer. Jamen, det er meget opslående, og det er meget opslående, når man ikke, når man selv skal navigere i systemet. Mm. Og hvad, altså for lige at vende tilbage til selve skolen. Ja. Hvad er det, der er galt med skolen? Jamen, det er jo ikke skolen som sådan, der er noget galt med. Det er jo rammerne, som... Altså, de rammer, der er folkeskolen. Den første... Altså, han starter jo i folkeskolen. Og rammerne er... de er ikke de rigtige for et autist... I hvert fald ikke for vores autistiske barn. Det er jo forskelligt, hvad autistiske børn kan rumme. Men det, vores søn har brug for, det er struktur, genkendelighed, tydelighed og ro. Og det er der ikke i folkeskolen. Fordi der er, de starter med at være 29 børn i klassen, og så kommer der jo meget ro. Det kan skolen jo, det kan jo ikke, man kan sige, det er jo ikke skolens skyld. Det er vilkårene i folkeskolen. At der er 29 børn i en klasse. Ja, det skaber jo meget uro, og det er der mange børn, der har det svært. Men når man har et sart sansesystem, som vores søn har, som mange andre autistiske børn har, så kan det være ulideligt at være i et lokale, hvor der sidder 28 andre børn, som nogle af dem har jo også udfordringer. Han satte sig nogle gange ned under bordet, når han ikke går om det. Og han begynder også at stikke af til sidst fra skolen. Og så er det jo ret tydeligt, at han ikke går om at være der. Ikke? Bare forlade skolen midt på dagen? Altså det sidste, der hvor han var i specialklasserække, så begyndte han at gå væk fra skolen simpelthen. Mm. Og det er jo uholdbart. Mm. Og det var så også derfor, vi besluttede sig for, at han skal jo ikke være et sted, hvor han kan holde ud at være i 10 minutter. Nej, fordi det er jo også lidt specielt, det er jo, at Valdemar, han faktisk får en plads i en specialklasse, men at det jo også går... Det jo heller ikke går godt, mens han er der. Nej, altså i starten går det egentlig fint. Altså, vi skal køre ham ind, og det tager noget tid, fordi han skal vende sig til det nye sted, og vi bruger lang tid på at forberede ham og lære piktogrammer og så videre. Og så efter et halvt år, så går det helt galt igen. Og det går rigtig hurtigt, når det går galt. Det er også det, der er problemet. Det går, når det går galt, så skal der sættes ind rigtig hurtigt, fordi det går meget hurtigt, meget galt. Mm. Så han får mere og mere angst, og... Ja, begynder at stikke af for skolen. Han ender med at være der i 10 minutter af gangen til sidst, og derfor så det synes vi ikke, vi kan byde om. Det giver heller ikke nogen mening. Hvad byder fremtiden for Valdemar på nu? Altså, hvad... Jamen, vi håber, at han kan få noget hjælp til sin angst. Det er på vej, men det tager også noget tid. Undskyld mig. Det er helt Og så skal han jo forhåbentlig være i en skole, hvor han, som kan rumme ham. Det handler lige så meget om. Som I ikke har fundet endnu. Som I ikke har fundet endnu. Mm. Som forhåbentlig er på vej. Men han skulle have været i dagbehandlingsskole, som er et specialiseret skoletilbud, hvor man tager sig både af undervisning og angst. Men det fik vi afslag på, med den begrundelse, at han var for dårlig. Og så starter vi jo så forfra igen med at skulle finde ud af, hvad der så skal ske med ham. Og indtil det, så går hans far altså hjemme hos ham? Ja, så går de to hjemme. Og prøve på at skabe strukturer i en hverdag, der nogle gange er, at Valdemar ikke kan rumme at komme udenfor. Og det kan være rigtig svært. Tusind tak, fordi at du vil komme ind og dele din historie med os, Nanna Slotmann, altså mor til Valdemar, der nu er 9 år gammel. Kom helt tæt på Donald Trump. Excuse me, sit down, you weren't called. Sit down. Og amerikansk politik. Sit down. I kampagnesporet. Go ahead. Den her debat om, hvorfor er USA vigtigt, den har jeg mødt hele mit liv. USA, der kan du altid på en og samme tidspunkt lige ved siden af hinanden næsten se det bedste i hele verden. Yes. Og det værste i hele verden. That's easy. Når vi taler om amerikanske tilstande, så er det jo aldrig noget godt. Det amerikanske tilstande er altid sidste stop for helvede, ikke? Det er jo det, der er så fascinerende ved USA. Det er et land med så mange paradokser. Det er en vild tid i USA lige nu. På den anden side, så bliver vi også sådan fascineret af USA. Der er bare noget ved dem. I have a bigger heart than you do. Kampagnesporet. Og så handler programmet jo om, at der er så meget andet, der er sjovt i USA, end Donald Trump, som er sjov i sig selv. Med David Trads og Mads Fuglede. Bigger and better. Hver søndag kl. 14. And stronger. Her på Radio 24/7. Du kan også lytte til Kampagnesporet i 24/7-appen, eller der, hvor du henter dine podcasts. Thank you very much. Ja, og over på sms'en, der skriver Johnny, om ikke også det var 16-årige Emma, vi havde på besøg for et stykke tid siden om samme emne. Hun var dybt imponerende. Og jo, det er det netop, Johnny. Det her, det startede som en lokal historie fra Hillerød Kommune, og så har vi simpelthen fået så mange henvendelser fra resten af landet, at der var grund til at lave en udsendelse mere, fordi det er et generelt problem. Der er også nogen, der spørger, hvor mange børn der egentlig er med autisme i Danmark, og jeg kan fortælle, at ifølge Psykiatrifonden og Socialstyrelsen, så har 1% af befolkningen en autisme-diagnose, og der bliver rystet på hovedet af min næste gæst i studiet, Heidi Tamestrup, formand for Landsforeningen Autisme. Velkommen til. Tak skal du have. Så start lige og ret mig her. Hvor mange i Danmark har autisme? Jamen, de nyeste tal, som jeg har fået fra nogle europæiske undersøgelser, de siger faktisk 2,8. Så det er flere, faktisk? Ja, det er mange flere, men det betyder egentlig ikke, at der er nogen stigning, som der ellers er nogle folk, der gerne vil skabe en angst i befolkningen. Uha, der bliver så mange mennesker med autisme. Det er egentlig ikke det, der er på spil. Vi er bare blevet bedre til at se autismen. Vi er blevet bedre til at diagnostisere. Så det vil sige, at vi flytter faktisk folk fra borderline og skizofreni og alle mulige psykiatriske diagnoser og giver dem autisme-diagnosen i stedet for, fordi vi finder ud af, at det faktisk er et handicap, de har, et varigt handicap og ikke en psykisk sygdom. Og det er jo altså anledning til, at du er herinde igen, Heidi, det er jo, at mere end hver tredje barn med diagnosen autisme ikke går i skole. Det viser en ny rapport, som I har lavet. Det er jo virkelig, virkelig mange børn. Det er skræmmende, må man sige. Ja. Og det er blevet værre år for år. Ja. Du mener, at det er kommunernes håndtering af børn med autisme, som er både mishandling af børn og forældre. Hvorfor mener du det? Jeg mener, det er et tegn på magtarrogance. Fordi man kan i hvert fald ikke som medlem af KL eller som kommune noget som helst sted i Danmark sige, at vi ikke har gjort opmærksom på, at der er et kæmpestort problem her. Vi har samlet tal siden 2013. Og vi får utallige henvendelser hver eneste uge fra forældre, som er dybt ulykkelige over den tilstand, deres børn er i. Manglende trivsel. Hvis det er børn, der går i skole, om de så er der hele dagen, eller om det bare er få timer. Fordi mange børn med autisme, som man ikke siger er i skoleværing, de går faktisk kun i skole i ganske få timer hver uge. Mm. Men så fortæller de jo om, at det er børn, som lider. Børn, der er i mistrivsel, og børn, som overhovedet ikke er spurgt deltagende. Man kan godt altså ikke være deltagende og så alligevel befinde sig på skolen, og det er jo en udfordring. Og at kalde det inklusion, det er jo skammeligt over for de her børn. Og det er jo lige præcis det, der er nøgleordet her, ikke? Altså inklusion, som var en del af folkeskolereformen, den meget udskilte reform i forvejen, altså som jo betød, at børn, der ellers havde specielle behov, skulle inkluderes i den almindelige folkeskoleklasse. Altså hvad er det præcis, der er galt ved det? Hvad er det, der går galt ved at gøre det? Men der er jo sådan set ikke noget i vejen med inklusion. Inklusion er jo en fantastisk og smuk vision. Problemet er bare, at vi snakker om et meget stærkt specialiseret område. Det er autismeområdet, og det er anerkendt i hvert fald alle mulige andre steder i verden. Ikke lige i kommunerne desværre. Men inklusion er fantastisk. Problemet er bare, at vi har gjort inklusion til et sted. Det er folkeskolen. Med de præmisser, der nu er der, og med den dårlige økonomi, der nu er der. Men sådan er det jo ikke at være inkluderet. Det betyder, at et menneske deltager, at det trives, men også at det udvikler sig, og både at det selv føler sådan, og at andre kan observere det. Altså at lærere og voksne omkring det, forældre, kan observere, at vi har et barn, der er deltager, er i trivsel og udvikler sig. Ja, det er et flot ord. Altså, det kan man jo ikke tage fra dem i hvert fald. Men det hører ikke til i folkeskolen. Det kunne lige så godt være i en eller anden form for særligt tilrettelagt skole, en specialskole eller alle mulige andre steder. Ikke? Men Heidi Temmestrup, kan du ikke lige hjælpe mig og lytterne, der ikke har autisme, til at ind på livet med at forstå, hvad der sker, når man tager et barn med autisme, og så sætter det ind i en folkeskoleklasse med 29 andre børn, hvad der nu ellers er alarm og rod og kan være i sådan en almindelig dag i en folkeskole? Ja. Altså typisk så vil 29 børn, det vil bare være for mange forskellige mennesker at forholde sig til. Jo simpelthen fordi, at autisme på mange måder også er et socialt handicap. Man har simpelthen ikke de der kompetencer og den neurologi, der skal til at forstå det sociale spil. Der er rigtig mange spilleregler, som er usynlige. Der er rigtig mange ting, der er rigtige og forkerte at sige og gøre, når man er sammen med andre mennesker. Og børn med autisme, de vil skulle guides konstant. Og de vil ikke kunne finde ud af at gå hen til andre og snakke med dem. Måske kan de godt finde ud af at gå hen og sige, hej, jeg hedder Lasse, men hvad pokker skal de gøre bagefter? Ja. Det er jo noget, som andre børn helt intuitivt kan finde ud af. Og det er lige præcis det, som børn med autisme ikke kan. Så er der et bredt spektrum af sanseforstyrrelser, som børn med autisme har. Og hvis de bliver stresset, hvis de ikke trives, hvis de er usikre, hvis der ikke er struktur, så vil de her sanseforstyrrelser træde meget, meget, meget kraftigt frem. Børnene vil simpelthen få det dårligere, blive syge af at gå i skolen. Og det er nok et rimelig åbenlyst spørgsmål, hvad svaret på det her er, men hvad betyder det for deres indlæring, for deres trivsel i skolen? Altså man kan sige, at børn med autisme er typisk rigtig gode til at lære ting. De vil rigtig gerne. Man kalder dem faktisk for vidensslugere. Og ofte så er det jo de små, hvad kan man sige, små kloge over i citationstegn i de forskellige klasser. Så jeg må indrømme, at jeg er der nu, hvor jeg ikke er bekymret for det faglige. Også fordi vores børn har typisk nogle meget gode hjerner, der kan finde ud af at specialisere sig. Så den viden, de ikke får, det er selvfølgelig helt forkert i forhold til alt, hvad vi tænker om folkeskole og børns rettigheder. Men jeg er simpelthen bekymret for deres psykiske helbred. Altså vi snakker jo om børn, som får den ene psykiatriske overbygning til deres handicap efter den anden. Vi snakker om angst, vi snakker om psykose, vi snakker om selvmordstruede børn. Vi snakker om børn, der er så stressede, så det vil tage år at genoprette deres trivsel. Og det kan vi simpelthen som samfund ikke være bekendt. Det er en skændsel. Og i 2016, der var det jo det her antal af børn, der ikke går i skole, der var det 28%. I dag er det 35%. Hvorfor er tallet stigende? Jamen det er stigende, fordi der ikke bliver gjort noget, og fordi man får inkluderet flere og flere børn. Og så også fordi, at der sikkert er flere børn, der får diagnoser. Simpelthen fordi, at vi havde en skolereform, som sørget for, at børn skulle være meget mere selvforvaltende, end de har været tidligere. Og det er altså gift for børn med autisme, som jo for mange vedkommende ellers godt ville kunne have fundet ud af at være i folkeskolen. Heidi Temmestrup, nu talte du lige før lidt om kommunerne og deres ansvar, og hvad du mener, deres aktier i det her er. Men selve inklusionsloven, som en del af folkeskolereformen, den blev vedtaget i 2012 og trådte i kraft i 13. Hvem har ansvaret for, at det står sådan her til i Danmark? Altså, man kunne jo gå lige hen til, hvem er det, der visiterer børnene. Og i dag, så er det jo skolelederen. Og det var jo også sådan en smart lille finte, man lavede. At så gav man skolelederen, som jo typisk ikke vil vide ret meget om autisme eller om andre handicap, ansvaret for at sende barnet det rigtige sted hen. Så det vil sige, at man putter faktisk børnene ind i folkeskolen, så bliver de lige prøvet af der, og så skal skolelederen så finde ud af, om han vil sende en stor pose penge med barnet og visitere det hen til en specialskole måske, eller til noget specialklasse. Så skolelederen på skolen skal betale for specialklassen, specialskolen. Præcis. Og hvis man nu er skoleleder eller forestiller sig, at man er det, kan man jo godt forestille sig, at man har en hel skole fuld af børn. Og så har man et barn, måske med autisme, eller fem børn med autisme. Og skal man så tilgodese den store gruppe, eller skal man tilgodese de få? Jeg tror, alle mennesker kan forstå, at det ikke er let at være skoleleder. Heidi Tamstrup, om 20 minutter, kvarter cirka, der skal jeg tale med formanden for Socialudvalget. Hvad kunne du godt tænke dig at spørge ham om? Jeg kunne rigtig godt tænke mig, at han ville pege på nogen, der kan tage ansvar. Fordi lige nu, der er det jo lagt op til kommunerne, at de skal sørge for, at alle børnene er i trivsel. Men det vil kommunerne ikke. De kan ikke sige, at de ikke har kendskab til det her problem. Tværtimod så ved jeg, at de gør alt, hvad de kan. Altså, de opfinder ting. De laver sociale konstruktioner for at pege på forældrene, i stedet for at sige, okay, der er noget galt i den skolekonstruktion, vi har, og vi må have tilført flere ressourcer, og vi må sørge for de her børns trivsel. Så jeg vil gerne have, at der bliver peget på nogen, der kan tage ansvar. Jeg tror ikke på, at kommunerne vil tage det. Jeg tror, der skal en lovændring til et eller andet, som kan slå nogen oven i hovedet, hvis der er børn, der er i mistrivsel. Tak fordi du kom, Heidi Tamstrup, formand for Landsforeningen Autisme. Og over på sms'en, der skriver, er der lidt forskellige. Der er en, der skriver, at det er godt, at vi fik med, at skolelederen også skal få regningen. Der er også en del, der skriver og spørger, at det er en fejl, at jeg siger, at der er skolepligt, der er undervisningspligt. Og det er selvfølgelig rigtigt, det troede jeg sådan set også fremgik, men nu er det hermed præciseret. Kender du nogen, der ikke går i skole af børn, simpelthen på grund af en autismediagnose, så skriv ind til os på sms, nummeret er 42 600 24 7. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Du lytter til 55 minutter på Radio 24/7. Forstå dagens historie på 55 sekunder. Mere end hver tredje barn med autisme går ikke i skole. Det viser en ny undersøgelse fra Landsforeningen Autisme, som Radio 24/7 har fået. Over en årrække er antallet af børn med autisme, der ikke går i skole, bare steget og steget. De venter så længe på at få det rigtige skoletilbud, at mange af dem bliver syge. I dag i 55 minutter taler vi med Valdemars mor. Valdemar er 9 år og går ikke i skole, fordi han blev så dårlig af det, at han ville tage sit eget liv. Vi taler med en Facebook-gruppe, hvor frustrerede forældre strømmer til i disse uger. Du kan også høre formanden for Landsforeningen Autisme kalde behandlingen af autisme-diagnostiseret for kommunal mishandling af børn. Så skal vi en tur hjem til 16-årige Emma, der ikke har været i skole i 2 år. Og til sidst spørger vi formanden for Folketingets Socialudvalg, hvornår politikerne får rettet op på det her. Skriv ind på 42 600 247, hvis dit barn ikke går i skole. Ja, det er der en, der har gjort. Lytteren her skriver, min søn med autisme har ikke gået normalt i skole siden august 2017, da han gik i anden klasse. Han magtede ikke skolens specialtilbud efteråret 2018. Vi afventer et forhåbentlig mere specialiseret tilbud, og hvis vi er heldige, så kan han starte op til august 2019. Alt er super langsomt. Rapporter, aftaler, møder, sagsbehandling, alt tager uger og måneder. Send din mening til Radio 24/7. Ved at sende en sms til 42 600 247. Og for 2,5 uger siden, der havde vi Emma Emkær på 16 år på besøg her i studiet. Hun fortalte om, at hun ikke har været i skole i 2 år, og at hun har 9 diagnoser, blandt andet angst og autisme. Dengang der handlede programmet om, at rigtig mange familier med handicappede børn i Hillerød Kommune havde svært ved at få det rigtige skoletilbud til deres børn. I dag har vores reporter Adina Rehn så besøgt Emma Emkær for at se, hvordan hendes liv ser ud nu, hvor hun ikke går i skole. Vi har et stykke hund, i hvert fald. Det er generelt godt for stressnedsættelse. Ja, ja. Hej. Hej, Møffe. Ja. Kom, Chili. Ja. Yeah. Møffe. Og Chili. Ja. Det er i hvert fald noget, det jeg har brugt allermest. Både til at komme udenfor, men også til at have noget nærhed og noget omsorg. Jeg har gået rigtig mange ture. Jeg har også trænet rigtig meget. Det blev sådan en besættelse. Træningen. Og så fik jeg udviklet en spiseforstyrrelse. Tabte mig ret meget. Og blev så behandlet igennem Bispebjerg. Via egen læge igen. Havde vi lidt svært ved at få kommunen til det. Den her. om social angst. Det var faktisk selv samme bog, jeg havde med til læreren, som hun også læste og sagde, det giver mening. Jeg har så samlet en hel del bøger siden. Jeg har faktisk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 revler med bøger. Det giver noget ro i hovedet. Jeg kunne ikke gøre det første stykke tid. Der var jeg for stresset. Der flød det hele sammen. Men efter nogle måneder, et stykke tid, så begyndte jeg så at kunne fordybe mig i bøger. Det gav også en ro på tankerne. Jeg havde et år, faktisk lige der omkring, hvor jeg stoppede skolen, hvor jeg havde hørt 200 bøger og læst 50 bøger ved siden af. Jeg har den her. Det er en kædedyne. Den vejer 10 kilo. Den har jeg lånt af en ven, for vi magtede ikke at skulle igennem kommunen og have sådan en bevilget. Og så har jeg den her. Den vejer 11 kilo. Og den har min mor syet. Som en hjælp til mig, fordi vi magtede ikke at skulle til at søge om det også. Og dem sover jeg så med begge to hver nat. Hvad er det derinde? Der er tørrede vindruekerner. Vi kan lige tage pilleæsken derude, hvis det er. Det er meget billigere at give medicin, end det er at give psykolog. Fun fact. Du må godt lukke døren, kan du? Ja. Tak. Hvor har jeg gjort min taske? Der. Det er en dagsration. Antidepressiv, stemningsstabiliserende, noget angstdæmpende og noget, der får mig til at sove. Jeg har altid haft det svært i skolen, men det var der omkring 5. og 6. hvor det blev rigtig svært. Og jeg var mindre og mindre i skole, og aldrig i skole til efter frokost. Venner, dem havde jeg ikke særlig mange af. Ikke det sted at mobbe offer. Der var bare ikke nogen, der snakkede til mig, eller sagde hej, eller svarede på mine spørgsmål. Jeg var simpelthen mest usynlig. Og så gik du næsten kun i skole til ved frokost? Aldrig til efter frokost. Og som regel var jeg væk efter de første 2 timer. Hvor gik du hjem? Jeg gik bare. Så gik jeg så langt væk fra skolen, jeg kunne komme. Helt ud i skoven, og så ringede jeg til min mor og sagde, at jeg stod ude i skoven igen, gik du hente mig. Det var deromkring, hvor hun stoppede med arbejde, fordi hun kunne ikke passe arbejdet og samtidig hente mig på mærkelige tidspunkter hver dag. Kan du prøve at fortælle mig om, hvad du forbinder med den tid, da du får den her diagnose? Hovedpine. Rigtig meget hovedpine. Sådan en generelle stresstegn. Jeg sov slet ikke, stort set. Så havde jeg mareridt. Jeg havde virkelig mange mareridt. Og det ender så med, at du stopper med at gå? Jeg stopper der omkring inden sommerferien. Ja. Og efter sommerferien, der er jeg så blevet visiteret til en specialskole, Harløse, hvor jeg så starter der efter sommerferien. Det var nogenlunde lige så slemt, hvis ikke en lille smule værre. Jeg passede ikke ind i klassen, hverken fagligt eller socialt. Og så fik jeg noget ekstra undervisning med i deres 9. klasse, hvor jeg så kom ned et par timer om dagen, så jeg gik fra en klasse til en anden klasse, hvilket var meget stressende. For så skiftede jeg hele tiden både kammerater, lærer og miljø. Efter påsken, der blev jeg flyttet ned i den 9. klasse permanent, hvorefter de skiftede hele lærerstaben ud. Og så gik det ned ad bakke igen. Jeg kunne ikke få psykolog eller angstbehandling, som egentlig var nogle af de ting, jeg havde svært ved, og derfor skulle starte der. Jeg er nået dertil, hvor det er svært at holde styr på, hvor mange diagnoser jeg egentlig har, udover at der er en masse angst og depression, ADD, en opmærksomhedsforstyrrelse. Så har jeg en PDA-profil også. Det er så, jeg tror, de kalder det ekstrem belastningsreaktion. Jeg har også kompleks PTSD, og jeg kunne ikke stige ud af bilen. Jeg kunne fysisk ikke åbne døren. Jeg kunne heller ikke åbne døren ind til klassen, så min mor måtte følge mig ind og åbne alle dørene, fordi jeg kunne ikke bevæge mig. Det jeg ville gerne, jeg vidste, jeg burde. Jeg havde ikke lyst til at komme derind, men jeg burde gøre det. Jeg kunne bare ikke. Så trak min mor ud af skolen, fordi hun kunne godt se, det holder ikke. Det er 2 år siden. Og siden da har vi så, der har de søgt en masse forskellige skoler i kommunen. De har spurgt, hvad er vi oppe på 8-9 skoler, som så har sagt nej. Jeg havde faktisk også fundet en selv, hvor jeg vidste, at jeg både kunne træde ind ad døren, og jeg kunne snakke med en del af personalet, fordi jeg kendte dem. Og jeg vidste, de kunne de ting, jeg havde brug for. Og det sagde jeg også, kommunen spurgte mig direkte, hvor kunne du tænke dig at gå? Og jeg sagde, jeg kunne godt tænke mig at gå på Søstjerneskolen. Og siden da har de bare kigget på alt andet end Søstjerneskolen. Og de vil ikke give et afslag, og de vil ikke bevilge den. Så det kan vi ikke gøre noget ved. For når vi ikke har et afslag, så kan vi ikke klage. Det var ikke min skyld, at det her ikke kunne lade sig gøre. Og det er ikke mit ansvar. Det er mit ansvar, at jeg prøver, men det er ikke mit ansvar. Og det er først efter, jeg har kunne droppe den måde at se på mig selv, at jeg er begyndt at få det bedre. Jeg er kommet på afstand af skolen. Sådan siger altså Emma Imkær, der er 16 år gammel. Og det er altså anden gang, vi taler med Emma i forbindelse med de her historier om børn, der er så syge af blandt andet autisme, at de ikke går i skole. Over på sms'en, der er der en lytter, der skriver skoleværing. Datter med autisme og ADHD på 13 år har næsten ikke været i skole mere end 2 år nu. Hun blev efter lang tid visiteret til Kalundborgs inklusionsklasse, som er et blandet tilbud for både autisme, ADHD og socioemotionelle problemer. Kort tid efter hun startede, holdt hun op med at spise og sov ikke flere døgn i træk. Hun har nu ikke været i klassen overhovedet siden før efterårsferien 2018. Hun har 2 lektioner om ugen, fordelt på tirsdag og torsdag. En anden skriver, en kvinde skriver, er mor til en søn på 8 år med autisme, som burde gå i første klasse på nuværende tidspunkt. Men efter 2 år i 0. klasse og halvvejs igennem første klasse, endte vi for 3 uger siden på psykiatrisk akutmodtagelse med en dreng, som ikke vil leve mere, og gentagne gange gjorde opmærksom på dette i skolen. Så nu venter vi på et nyt skoletilbud. Gav vide, hvor længe? ? Send din mening til Radio 24/7 ved at sende en sms til 42 600 247. Ja, mere end hver tredje barn med autisme går altså ikke i skole her i Danmark, og over en årrække så er antallet af børn, der ikke går i skole, bare stiget og stiget. De venter så længe på at få det rigtige skoletilbud, at mange af dem bliver syge og ender med at lide af skolevægring. Troels Ravn, nu kan jeg byde velkommen til dig. Ja, tak. Du er medlem af Folketinget for Socialdemokratiet og formand for Folketingets Socialudvalg, og også tidligere skoleleder. Det er rigtigt. Altså, du ved, hvad du taler om, må man jo gå ud fra, ikke? Forhåbentlig. Lad os se, hvordan det går. Ja, tak. Troels, i 2017, der lød overskriften på en lignende historie, som den, vi fortæller i dag hos Jyllandsposten. Hver fjerde barn med autisme magter ikke skolen. Den 22. marts 2018, der lød overskriften på BT's historie, som ligner vores i dag. Hver tredje barn med autisme magter ikke skolen. Og vores histories overskrift i dag er altså, at mere end hver tredje barn med autisme ikke går i skole. Det er et problem, som er blevet påpeget 3 år i træk. I de samme 3 år, der har du været formand for Socialudvalget i Folketinget. Hvorfor har du ikke løst problemet? Jamen, det er et godt spørgsmål. Jeg tror i hvert fald, at det er på tide, at vi først og fremmest anerkender, at inklusion også har nogle negative sider. Altså, som det også er blevet sagt tidligere i dag, så tror jeg ikke, at vi er uenige, nogen af os, om, at inklusion i udgangspunktet er en rigtig dagsorden. Altså, alle mennesker har ret til at være del af et fællesskab, og børn har ret til at være del af et fællesskab. Men at hele 35% af børn med autisme på nuværende tidspunkt ikke går i skole, det er selvfølgelig helt uacceptabelt, og det kan vi ikke være bekendt. Og vi skal anerkende, at inklusionen har nogle negative sider, og vi skal også anerkende, at inklusionen skal være til barnets bedste, og at nogle børn altså skal have et særligt tilbud for så at blive inkluderet der. Mm. Og når vi taler om inklusion, så er det altså den del af folkeskolereformen, som I Socialdemokrater var med til at stemme for. Det er jo altså også noget, der har været et problem i 2017 og i 2018. Altså, det er den samme historie, mere eller mindre. Tallet er bare steget. Det er kun blevet værre og større problemet. Hvorfor har I ikke gjort noget ved det? Det her er en dagsorden, som vi skal være flere om at løse. Og det her er noget, vi skal gøre med kommunerne. Vi skal at de involverer folkeskoler med. Det er lærere, det er pædagoger, det er for så vidt også forældre. Men uden at alting handler om, at vi skal skrive en større check, så mener jeg faktisk, at vi skal ind og se på de besparelser, der har været på folkeskolen siden 2015. Kommunerne de har faktisk fået 1 milliard kroner mindre til folkeskolen siden 2015. Og der bliver vi nødt til også at gå ind og se på, om det her er et område, der er blevet besparet på. For i sin tid med folkeskolereform og inklusionsdagsorden, der var det jo helt klart, at pengene, det her skulle ikke være et besparelsesobjekt, at pengene skulle være de samme, og faktisk også, at der skulle tilføres ekstra midler. Mm. Så, og det er jo den besparelserne fra 2015, men selve inklusionen, som du talte om som udgangspunkt, som en del af folkeskolereformen, den var I jo med til at stemme igennem i Socialdemokratiet. Var det en fejl, så har de gjort det? Bestemt ikke. Nej, fordi inklusion er en rigtig vigtig og en god dagsorden. Vi ved, at de børn, der bliver inkluderet i et almindeligt skoletilbud, i forhold til at blive ekskluderet, de børn, der bliver inkluderet, de har langt større mulighed for os senere i deres liv at komme i en uddannelse, komme på arbejdsmarkedet. Men det er altså, godt for dem, men hvad så med de mange børn, der har autisme? Ja, og altså, det er jo der, vi skal anerkende, at inklusionen også har haft nogle negative sider, og at der, som jeg siger, er grænser for inklusion. Det er altid en individuel vurdering. Der er nogle børn, der skal have et særligt tilbud. Der er nogle børn, der skal have et særligt specialskoletilbud. Og det skal vi ind og kigge på. Og så er det altså også et spørgsmål om ressourcer, fordi står du som skolelærer med en klasse med 26 elever, det er der rigtig mange, der gør, ja, 27-28 elever, er der børn i klassen med særligt tilbud, så skal der være nogle ekstra hænder, der skal være nogle lærere, der skal være nogle pædagoger, som også har kompetencerne til at møde de her børn. Det er jo børn, der har brug for nogle særlige rammer for usigelighed, for en helt særlig undervisning, for at de kan trives og for at de kan tage imod læring. Mm. Og det er selvfølgelig et ansvar, som ligger ude i kommunerne og på den enkelte skole. Ja. Men det skal der være ressourcer til. Hvis man står som en lærer med en klasse på 26-28 elever, så er det her håbløst. Mm. Ja, det er jo der, hvor I kommer ind i billedet, jer der sidder i Folketinget, fordi en ting er, hvad der foregår ude i kommunerne, men i sidste ende, så havner det jo på jeres bord inde i Socialudvalget, blandt andet inde på Christiansborg. Men prøv lige at uddybe lidt, fordi hvis vi så forestiller os, at der er en folkeskoleklasse, og der sidder mellem 27, 29, 30 elever, eller mange der nu kan sidde i sådan en klasse. Når du så siger, at der skal flere hænder til, eller flere ressourcer, til, hvis der er nogle børn med særlige behov, betyder det så, at du mener, at hvis der sidder et autistisk barn, at der så skal have lov at være en ekstra lærer, fordi der er et barn der har det svært, eller hvordan skal det forstås? Det skal forstås sådan, at der bliver man nødt til som skoleleder og også som kommune at anerkende, at der er brug for ekstra ressourcer, når man har, kan man sige, inkluderet de her børn. Altså, ofte så er det jo sket det, at børnene de er flyttet fra specialskoler og hjem til den lokale folkeskole. Hvis man gør det uden samtidig at tilføre ekstra ressourcer, så er det, at skaden den sker. Så er det ikke til barnets bedste. Okay. Hvis man inkluderer og samtidig sørger for, at der er ressourcer nok, personale nok med de rigtige kundskaber, med de rigtige kompetencer, med den rigtige uddannelse, jamen så kan det her lade sig gøre. Vi har heldigvis også, selvom jeg ikke på nogen som helst måde skal underkende de her tal, som bare er helt uacceptable, og det kan vi ikke være bekendt, så har vi også eksempler fra skoler, fra kommuner, hvor dygtige lærere, dygtige pædagoger og i samarbejde med nogle forældre, som også fortæller mig, at det her det kræver virkelig ressourcer, men hvor det lykkes faktisk at få skabt et skoleforløb. Jeg har et eksempel fra Vejen Kommune, hvor en elev, der starter i første klasse og faktisk har været et halvt år på en specialskole, kommer ud i en, som vi siger, normal klasse med de rigtige ressourcer. Han starter nu til sommer på HTX-gymnasium. Og forældrene fortæller, at det her det kan lade sig gøre, fordi de lå sig ikke blæse om kul af en diagnose, men de lægger heller ikke skjul på, at det kræver en kæmpe indsats som forældre sammen med skolen, sammen med lærerne, og få det her til at lykkes. Hvad mener du med, at de ikke lå sig blæse om kul af en diagnose? Det er det, de fortæller mig, at nogle gange kan man godt miste modet, når man får fortalt, at ens barn er autist. Det er virkelig noget, der kræver ressourcer, også af forældrene at deltage i det skole-hjem-samarbejde, som så er helt nødvendigt. Og hermed siger jeg ikke, at fordi det så ikke lykkes i alle tilfælde, så er det forældrenes ansvar. Det er slet ikke den boldgade, jeg er inde på. Jeg prøver også bare på at fortælle, at vi har nogle eksempler på, når at tingene spiller sammen, at det går op i en højere enhed, og det faktisk godt kan lykkes. Men vi skal først og fremmest erkende, at vi kan ikke se bort fra, at det kræver ekstra ressourcer at inkludere. Men Troels Ravn, det er jo fint, at du har et godt eksempel, og det er jo dejligt for den pågældende familie og det pågældende unge menneske, der nu skal starte på HTX. Statistikken, den viser jo bare en anden historie, som ikke er lige så god, tilnærmelsesvis lige så god. Den viser jo, at en tredjedel af de her børn, som har autisme, ikke går i skole. Det er jo et generelt problem. Så kan vi godt tale om enkelte succeshistorier, men det giver jo ikke mening, hvis vi ikke kan tale om det store generelle fuldstændig problem. Fuldstændig enig. Men, det lægger jeg heller ikke skjul på. Nej, men altså, det er jo et generelt problem. Hvad er der så generelt galt med folkeskolen? Jeg hørte jo din tidligere gæst, Heidi Tammestrup, også ytre kritik i forhold til kommunerne og kommunernes indsats. Det her, det er et ansvar, som ligger både i Folketinget og i kommunerne. Og vi bliver nødt til, og Socialdemokratiet ønsker også, at vi får tilført vores folkeskoler flere midler og mere personale. Altså børnene skal have den hjælp og den støtte, de behøver. Og det gælder både for de inkluderede elever, men også for deres klassekammerater. Altså, vi bliver nødt til at gå ind og se på, at inklusionen i nogle tilfælde ikke er lykkedes. Hvad skyldes det? Og der har vi en formening om, at det er altså også et spørgsmål om ressourcer. Så folkeskolen skal have flere penge? Ja. Hvor skal de penge komme fra? Og det er vi parat til. Ja. Det er jo sådan, at Venstre lovede jo i valgkampen sidst, altså i 2015, at gøre noget ved inklusionen. Siden har vi altså kunne se, at kommunerne har sparet 1 milliard på folkeskolerne. Det er den helt forkerte vej at gå. De penge vil vi finde eksempelvis ved at rulle de ekstra penge, som regeringen har givet til privatskolerne. Det er cirka 800 millioner kroner i samme periode. Dem vil vi gerne rulle over i folkeskolen og så få løftet inklusionsindsatsen. Det er nemlig også sådan, selvom det billede er bestemt også nuanceret, men at privatskolerne ikke er forpligtet på den samme inklusionsindsats, som folkeskolerne er. Mm. Og derfor kan vi ikke spare på folkeskolen, samtidig med, at vi faktisk stiller større krav. Mm. Okay, så der kom et det er jo dejligt, det er også valgkampstider, vi er i, ikke? Altså, den der 1 milliard, den skal tilbage til folkeskolen. Det er det, Socialdemokratiet vil, og det bliver taget fra dem, der er givet til privatskolerne. Blandt andet, okay. Ja. Lad os lige træde et lille skridt tilbage til begyndelsen af udsendelsen. Der havde vi nemlig besøg af Nanna Slotmann, der bor her i København. Hendes søn Valdemar fik diagnosticeret autisme, da han gik i første klasse. Han fik dog ingen visitation til en specialskole, da han blev diagnosticeret. Vi fik at vide, at det stadig ikke var prøvet nok, så han ville få afslag, hvis vi søgte om specialskole, siger hun til os. Han skulle ligesom køres fuldstændig ned først, det svarer til at få konstateret diabetes, men kommunen skal lige vurdere, om du må få insulin, siger Nanna her. Valdemar, han blev altså holdt i en almindelig folkeskole i over 6 måneder, selvom han var blevet diagnosticeret med autisme og havde det virkelig svært. Valdemar, han troede med at tage livet af sig selv, da han gik i første klasse. Han fik vredesudbrud, nedsmeltninger, udviklet angst, og da han var allermest presset, så fik han altså en mild psykose. Han har på nuværende tidspunkt ikke gået i skole siden i sommer. Troels Ravn, du er formand for Socialudvalget, selvom det er regeringen, der har sparet på folkeskolen. Hvad har du så ansvar for, at det er gået så skidt for en dreng som Valdemar? Jamen, vi påtager os bestemt også vores ansvar. Det skal vi. Som er? Folketinget har ubetinget det øverste ansvar for den lovgivning, der skal udmøntes i kommunerne. Det vil jeg også sige i det her tilfælde omkring både skolereform og inklusionsdagsorden. Det er vores ansvar. Og vi skal så gå tingene efter, når vi kan se eksempelvis, at der er sparet ude i kommunerne 1 milliard siden 2015, så skal vi have rettet op på det. Men historien, fortællingen omkring Valdemar, kan vi simpelthen ikke være bekendt. Og det er jo også her et klokkeklart eksempel, som jeg tidligere har været inde på, at der er grænser for inklusion. Altså, Valdemar har ret til at være med i et fællesskab. Og det er ikke sikkert, at det er på den lokale folkeskole for Valdemar. Det kan godt være, at det er en specialskole. Og der skal kommunerne også være parat til at ofre de ressourcer, ekstra ressourcer, der så skal til, for at Valdemar kan få en læring, en trivsel, en udvikling, som også får ham godt af sted i Valdemars liv. Der er grænser for inklusion, og i tilfældet Valdemar, uden at jeg jo kender overhovedet den konkrete sag i detaljen, jeg har hørt den omtalt her, så er der meget, der peger på, at det er et specialskoletilbud, der skulle have været til. Okay, så opsummeret, Troels Ravn, konklusionen er, at inklusionen ikke er for alle, den er god for nogen, og derfor vil du altså ikke have den pillet ud af folkeskoleloven, som den er nu. Altså, det er ikke noget, vi skal ændre ved. Vi skal bare have tilført flere penge tilbage til folkeskolen, så der kommer mere fokus på de elever, der har udfordringer. Bestemt inklusion er den rigtige dagsorden. Det er vigtigt, at vi inkluderer det også i et demokrati. Altså, alle mennesker har ret til at være en del af et fællesskab, men samtidig skal vi også sige, at det er altid barnets bedste, det her, det tager udgangspunkt i, og derfor vil der også være grænser for inklusion. Der er nogle børn, der har nogle behov, som ikke kan tilgodeses i den lokale folkeskole, og det skal man være sig bevidst. Tak fordi du kom, Troels Ravn, formand for Folketingets Socialudvalg og socialdemokratisk medlem af Folketinget og også tidligere skoleleder. Ja, tak skal du have. Og med på en telefon eller en forbindelse her til slut, skulle jeg lige til at sige hej af dig, Monica Lyluf. Velkommen til. Jo, tak skal du have. Du er medstifter af den Facebook-gruppe, der hedder Bak op om de pårørende til handicap og psykisk sårbarhed. Den blev oprettet den 22. februar og har allerede 3405 medlemmer. Prøv lige at fortælle, hvorfor I har startet den her gruppe? Jamen, jeg har jo stiftet den sammen med Mia Christina Hansen, som er formand for Foreningen for Børn med Angst. Vi er begge to mødre til børn med særlige behov herunder, blandt andet angst og autisme, og har oplevet den kamp, det er at blive hørt som pårørende, når man ønsker at hjælpe sit, nu i vores tilfælde, vores børn. Hvor svært det er at finde rundt i reglerne. Vi er stødt på mange pårørende rundt omkring i forskellige Facebook-grupper og foreninger, som oplever det samme, hvor at det fællesnævneren er, at hjælpen, som vi prøver at finde, afhænger af, hvor vi bor, hvem der er sagsbehandler, hvem vi er, der søger. Vi er pårørende, der bliver sendt rundt i systemet, når vi skal søge efter hjælp. Vi er pårørende, der er nødt til at agere projektleder derhjemme, udover at vi er nødt til at hjælpe vores familie. Så for ligesom at gøre det synligt, fordi vi mener, at der skal ske nogle ændringer på både voksen- og børneområdet inden for det specialiserede handicapområde, for at gøre det synligt og ikke gemt blandt alle mulige forskellige lukkede Facebook-grupper og foreninger, så ønskede vi at danne den her offentlige gruppe. I har simpelthen lavet samlet frem nu. Ja. Lige Monica, præcis. Vi har kun lidt under et minut tilbage, og jeg vil lige skynde mig at sige til dem, der lytter med, at Kommunernes Landsforening ikke vil stille op til et interview om det her. Vores børne- og socialminister Maja Mercado fra Det Konservative vil heller ikke stille op til et interview. Men Monica Lyluf, det ville den socialdemokratiske formand for Socialudvalget, Troels Ravn, jo gerne. Det var han med igennem her lige før. Og nu har jeg nu har 30 sekunder tilbage. Jeg vil gerne høre, hvad du fik ud af det interview. Er du tilfreds med de svar, han gav? Jeg bliver bare lidt træt af, at det hele tiden er snak, og det altid er, at vi skal lige se på det, og vi skal altid lige undersøge. Altså det, vi ligesom prøver på nu, det er for at se, er der ikke nogen, der gider at tage tyren ved hornene her, og så erkende, der er virkelig et problem på både handicap og det specialiserede område. Der skal ske nogle ændringer for at forbedre de vilkår, der er for pårørende og forældre derude, der virkelig prøver at råbe op om, at der er nogle ting her i samfundet, der virkelig ikke fungerer. Tusind tak skal du have, Monica. Ja, velkommen. Lyluf.